اگلا سوال جو سمجھنا ضروری ہے معاشرے کے لیے بھی کہ کیسے یہ فرشتہ تھا تو اس طرح اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا، جیسا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ شیطان یہ فرشتہ تھا یا جن تھا۔ قرآن مجید کی رہنمائی سب سے بہترین رہنمائی ہے۔ اللہ عز و جلال قرآن مجید میں فرماتے ہیں، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا۔ وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس نے۔ اور کون تھا ابلیس؟ کان من الجن، یہ جنوں میں سے تھا۔ ففسق عن امر ربی، اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی اور حکم عدولی کی۔ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، کیا تم اس کو، شیطان کو، اور اس کی ذریت، اس کی اولاد کو میرے سوا اپنا ولی مانتے ہو، دوست مانتے ہو، خیر خواہ مانتے ہو؟ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، شیطان جس طرح تمہارا دشمن ہے اس طرح اس کی اولاد بھی تمہاری دشمن ہے۔ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا، بہت برا بدلہ تم نے اختیار کیا، رب کو چھوڑ کر شیطان کو ہی اپنا ولی بنا لیا، دوست بنا لیا۔ سیدنا حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے، لم یکن ابلیس من الملائکہ طرفۃ عین، آنکھ جھپکنے کے برابر بھی یہ میں تصور نہیں کر سکتا کہ شیطان فرشتوں میں سے تھا، بلکہ شیطان یہ جنوں میں سے تھا۔ بلکہ قرآن مجید کی آیت اور حدیث تو یہ بتاتی ہے کہ جس طرح آپ نے اس کی تعریف میں سنا، نافرمانی کرنے والا شیطان جنوں میں سے بھی ہے، اور کچھ لوگ انسانی شکل میں بھی شیطان ہوتے ہیں۔ اللہ عز وجل کا فرمان ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوًا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون۔ وكذلك جعلنا لکل نبی عدوا، اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن بنائے، شیاطین الانس، ایسے شیاطین جو انسانوں میں سے تھے، والجن، اور جنوں میں سے تھے۔ یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، جن کا کام یہ تھا کہ وہ دھوکہ دینے کے لیے ایک دوسرے کے دل میں ملمہ کی باتیں کیا کرتے تھے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، یہ سب اللہ کی مشیت کے تابع تھا۔ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، تم ایسے انسانوں کو جو شیاطین ہیں ان کو بھی چھوڑ دو، وَمَا يَفْتَرُونَ، اور جو اپنے پاس سے چیزیں گھڑ لیتے ہیں تمہاری توجہ ان کی طرف بھی نہیں ہونی چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا، جب چھوٹی بچیاں چند اشعار پڑھ رہی تھی، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، اذ طلع عمر قالت فرفض الناس عنها، جو ہی سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی آمد ہوئی وہ ساری بچیاں بھاگ گئیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، انی لانظر الی شیاطین الانس والجن قد فروا من عمر، میں دیکھتا ہوں کہ شیاطین خواہ جنوں میں سے ہوں یا انسانوں میں سے ہوں، عمر کا سامنا نہیں کر سکتے، عمر جب آ جائے تو وہ بھاگ جاتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا، عمر اللہ عز و جلال نے تیری زبان پہ حق کو جاری کر دیا ہے، اور میں دیکھتا ہوں جس راستے پہ تم چلتے ہو شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ اب راستوں میں صرف جن تو نہیں چلتے، انسان بھی چلتے ہیں۔ اس لیے ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یا ابا ذر، اے میرے صحابی ابو ذر، تعوذ من شیاطین الانس والجن، شیطانوں سے خواہ انسانوں میں سے ہوں یا جنوں میں سے ہوں، اللہ عز و جلال کی پناہ میں اپنے آپ کو دے دیا کرو۔ قرآن مجید میں اللہ عز و جلال نے اس کی حقیقت کو کھولا ہے اور بیان کیا ہے کہ شیطان انسان کیسے بنتا ہے۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، قیامت کو اپنی جان پہ ظلم کرنے والا ظالم اپنے ہی ہاتھوں کو چبائے گا، یقول اور کہے گا، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ہائے کاش میں نے اللہ کے رسول کے راستے کو اختیار کیا ہوا، یا ویلتا، ہائے بربادی، لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے فلان کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ کیوں؟ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، میرے پاس قرآن آ چکا تھا، اس دوست نے مجھے قرآن سے گمراہ کر دیا۔ وکان الشیطان للانسان خذولا، اور شیطان تو ہے ہی انسان کو ذلیل کرنے والا۔ بات تو دوست کی ہو رہی تھی، شیطان کا تذکرہ کیوں آ گیا؟ وہ دوست جو آپ کو نماز سے دور کرتا ہے، جو آپ کو قرآن سے دور کرتا ہے، وہ انسانی شکل میں دوست تو ہے لیکن شیطان ہے۔ اللہ عز و جلال ہم سب کو محفوظ فرمائے۔